دین روس یو بل مهم او چاوت درجی مهم ویل کی دغه سفر میاشتو او سلورم کال د هجرت د نبی رسول سلام خواته د عزل او قاری خلق را دا قبایلو نبی رسول سلام مخکې دا وکړه چې موږ ایمان راوړلې او زمون سره یو دایو مبلغ ولېګه د څوک خو لکه یو تبلیغی جماعت زمون سره ولېګه تبلیغی جماعت زمون سره ولېګه چې هغه هلته موږ ته دعوت او تبلیغ کوي او موږ د الله تعالی په دین باندې پوهېږي قرآن راته لولي د بخاری شهید روایت مطابق نبی علیه السلام سره الله صحابه کرام ولېګل او دغه صحابه کرام او امیر چې مرسل ابن ابي مرسل الغنوي بہرحال اللہ کسانو جماعت چھو دا نبی علیہ السلام دا دیو سے تشکیل کو دے چھے کر لال دا صحابہ کرام رجیتا ورسی دالتا یو چی نوا نو دا خلق چھو دا دے صحابہ کرام پا مقابلہ کی سنور قبائلو دا خوزیل چاہی تا بنو لحیان ویلے کی نغین مدد وقتا تیاز دل وقارا چھے زمان سر دے کسانو پا وجل کی پا گریتارے کی زمان سمرستا وکی نوا بنو لحیان چھو د دې صحابه کرامو د پاره سل تیر انداز کسان مقرر کړل او دا صحابه کرام چې د مشرکین د صحابه کرامو په شاعت روانو او مسلمانانی محاصره کړل یو ځای کې چې محاصره شو د هغې خوا ته نږدې او غرو پت پت غرو ته ویلې کېږي هغې ته صحابه کرامو پناه واخیستله دې مشرکینو ته دا خبره وکړه چې موږ ستاسو دا وعده کوو چې تاسې راکوشئ موږ یو کس تاسې نه وژنو خو عاصم رضی الله عنه چې هغه انکار وکړو در دې و امیر یو روایت کې دا راځي دا امیر بل روایت کې دغه مرسل نبی مرسل غنوي رضی الله عنه راځي خو بهرحال عاصم رضی الله عنه انکار وکړو چې زه ستاسو په خولې باندې ستاسو خبره اعتبار نه کوم زه نه درکوزېږم بیا سره د خپل ملګرو نه د هغې سره وجنګېده او یا کسان دی دا او کسان چې دی ونه شیطان شو مشرکین په دغه شروع وکړه ځکه هغه سل تیر انداز کسان د دیو د وشتل لپاره مقرر کړي و سل کسان زه دغه صحابه کرام د لاس کسان چې دی ونه او کسان په دغه شوبان شیطان شو سر درې صحابه کرام پاتې شو به رجل الله نه زری می دسن رجل الله تنه او یو بل صحابي دی دغه چې دوباره وعده وکړله چې موږ ستاسو دا وعده کوو چې تاسې راکوشئ موږ به تاسو ایسم نه وو هغې بیا دغه صحابه کرام چې کله راکوشو دغه درې کسان نه دې بیا وعده خلافي وکړه د هغې د لیندو عجۍ شوې هغه یې پرانیستلې او د دې صحابه کرامو لاسونه یې پرې وتړل نو هغه درېیم ملګری چې د دې درې کسانو هغه ورته وایي هذا اول الغدر دا خو ستاسې اولنۍ دوکه ده موږ ته مویل چې هیڅ هم د تا نه وو تاسې زموږ لاسونه وتړل نو هغه وویل زه خو ستانه زمین کار یې وکړو نو دې مشرکینو راغ کړ یو حده پورې ډېر کوشش یې پې وکړو خو دا خو ستانه ته هغه هم شهید کړو یوه کسان یې مخکې شهیدان کړي وو دا اتم کس یې هم شهید کړو صرف دوه صحابه کرام چې دا ژوندي بوتل خبیب رضی الله عنه او زید بن ثابت زید بن دسان رضی الله عنه دا دواړه ژوندي بوتلل او دا مکه کې خاص کړل او مکه کې خرڅول دا یو وجه دا و چې دیو د مشرکین مشران وجلی د بدر په جنگ کې د مشرکین لوی لوی خلک یې وجلی و خو بیا به رضی الله عنه ډېرې ورځې دیو سره په جیل کې و د هغې نه وروسته مشرکینو اتفاق وکړو چې دا وجنو نو د حرم شریف نه ویسته تنعیم ته حرم شریف کې هغې هم د حرم شریف بېعزتي نه کوله ناروا کار به پکې نه کوه اګر چې مشرکینو خو د الله تعالی د کور ډېر غټ احترام ساته د حرم شریف احترام یې کوه نو دا صحابي چې دی خوبی رضی الله عنه دا د حرم شریف ویسته او تنعیم ته بوت کله چې هغې راجمع شو دا صحابي پانسي کوه نو صحابي ورته وایي دړونی حتی اکا رکاتې ما پرېږدي دوه رکاته مونځ کړو نو دې صحابي دوه رکاته مونځ وکړو سلام یې چې وګرځاو نو دا صحابي ورته وایي وایي ستاسو به خیال دا چې دی د مرګ نه وویل که نه یي نو ما دا مونځ نورم اوږد کاوه اوږد مونځ ما کاوه او د هغې نه وروسته بیا دې کوپارو ته خیرې وکړلې وایي چې اللهم احسم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا الله تعالی دې یو یو شمار کړي او دا ټول مړه کړي او تاسې نڅې کړي او الله تعالی دې نه یو کس مه پرېږدي دا خیرې دي مشرکینو ته دې صحابي وکړي دین روسی شکل پانسی خجاو ندی صحابی او سو شیر نوول لقد اجمع الاحزاب حولی و علبو قبائلهم و سجمعو کل مجمعی و قد قربو ابناهم و نساهم و قررتو من جزین طویلی الممنعی ندی شیر نو معنی دارا چه دالی زما نگیر شافیر راجع مشودی او دی طول زما پا مخالفت کی راجع مشو پل زامن ما تا نیزی کلو زنانه نیزی کلی او زید کجوری یو اگده تنی تا نیزی کلم دکا دو کجوری تنه چه ول اغی بان بری و پانسی ور کول دا صحابی بیوی الالله اشکو غربتی بعد قربتی و ما جمع الاحزاب لی عند مزجعی فضل عرش سب بیدنی علاما یراد بی و قد بدعو لحمی و قد بوس مطعمی و ایزا اللہ تعالی تا فریاد کم دلی چه زیو مسافریم او زیو درمن او غمجنیم او دے فریاد اللہ تعالی تا کم چه زما دا شهادت پتیم که دیو ما تا کم در او کمی لخکر را جمک او بید اللہ نسوارو کم دیشیونو که چه اللہ دا کم زنم چه زما سکیگی دے مال دا صبر و دا برداشت و پیق راکی دے زما دا غوخ و دا ٹوٹو کول و اراده لری او زما خوراک چه دا خراب شوری او بیا وی وقت خیرون الکفر والموت دونه والموت دونه فقد ظرفت عینای من غیر مدمعی دیو مال دو کوپر اختیار راکو چی تو کوپر قبول کر من بتا معاب کو کوئی ما تا مرد دین دیر اسان خکاری کوپر ما تا گران خکاری او مرگ او شهادت ما تا دیر اسان خبر خکاری وی زمان سرگی چی ویدا دو داکی شوی خود وخ کنه بغیر او بی اخیری دو شرنویر ولستو بالهین اقتل مسلمان على اي شق كان في الله مزجعي وذلك في ذات الله وهي شاء يبارك على وسائل شلوين ممزجعي وزر دي خبري سفروان ساتما شكل الزم شيطيگم و مسلمان شيطيگم نزر دي خبري سفروان ساتم چه پا ار در باني زه پريوزم که پخي طرف پريوزم که پچار طرف که مخي و کشات ار طرف تا چه پريوزم و شكل الزم شيطيگم و وجداكيگم نزر دي فروان ساتم او بيويد الله تعالى دا سچی ما کی دا اللہ دا پارے دی اکم قربانی چا شہادت وجل پانسی کی دا اللہ دا پارے دی او کو اللہ تعالی او غواری نزما دا اندامونو پو جوڑونو کی با اللہ تعالی چکم ٹوٹی ٹوٹی شوی دی بدیک با اللہ تعالی برکت اغل سی یعنی زما دا ٹوٹی ٹوٹی بدن با بید قیامت پر اللہ تعالی را جمع کی او بے بے جنتن نباسی اللہ کی دا برکت اغل سی ولیشی و بارحال با دی شیرونو کرده یو دا دی لوی حوصلی سارم کلده چه دیوی زیر مرگی چه پروان ساتم چه کلا مرگ دا اللہ دا پاره لکه آقا دا غوی ساهران چه لا بایر اینا الی ربنا من قریبون فراون دمکی ورن چه لا سخفی بنا در بدل پریکم دا غی نروس من پانسی کم نا ساهران وی چه منگ دا دی خبری چه پروان ساتم منگا چه من اللہ دا ورز عدی رجلا تان هووی کنه وزر دی خبری چه پروان ساتم که زفم مرگ ور ولیگم او کم مرگ مارا ولیگی لکه مجاهدین چې په مرګ ور لیږي کنه او نور خلک چې نو مرګ پاغي را لویږي خو برحال مرګ تی جوړیږي کنه و من لم یمت بسیف مات بغیره تعدلت الاسباب والموت واحد و من هاب اسباب المنایا ینل له ولو رام اسباب السماء بسلبی یو سړی چې مرګ نه لیږي اگر کړی ته اسمان نو توخی چې مرګ وته خامخاله شي او یو شعر کې راځي و من لم یمت بسیف مات بغیره تعذرت الاسباب والموت واحد که سره فطور عمل نشي نه بلې وجه نه بمري د سر دن نه بمري د شوګر او بل پریشر د بل مرض نه بمري د زړه دوري نه بمري نو د مرګ اسباب ډېر خو یو مرګ کې جوړي په هر طریقې سره مړ شي خو نتیجې سره بس مرګ دی نو دا غینه خبر سره د الله تعالی په لار کې وجه شو شي شي نو دا صحابي وایي چې خپل مرګ یې پروانه ساتم چې کله زما مرګ د الله لپاره دیو خو بیا ورجو تنو تا ابو سفیان وی و یا تب دی خوشحالی گی چه ستا پا زیبانی دا منگ دا محمد سوٹو و دا سر قلم کو او تا کور تلات شو رو جوڑی دی صحابی تا دا خبره کئی نو دا صحابی و تا لا والله و از دا زمالی فا اللہ تعالی قسمی زب دینا خوشحالی گم چیز کور کی پا آرام کینم او دا محمد و رسول اللہ پا بدن کی یو از غیر قدری لاد شی نبی علیہ السلام ملگیری چیو دا نبی علیہ السلام دون حد کی متاثر ہو لیکن مخی من دلی تفصیل کلو چی صحابہ کرام چی دی قربانی بانی دونه قربانیان ور کول دونه د خپل ایمان کله کو دونه صبر او برداشت کول د دې شپه وجه مخکې من ذکر کړی وی یو وجه من دا ذکر کړی و چې یو وجه سبب قیادت چې صحابه کرام قیادت چا کو محمد رسول الله کو او محمد رسول الله د سی او قائد اعلی او د سی او قائد اعظم بو چې دا غن یو د دوستان د دشمنان ته متاثر او او دوستان او مرګری خو دومره متاثر او چې هغه بدا وخت له جمن ګور میګور مال شي او محمد رسول الله په بدن کې وزغه قدر لاړ نشي د کبدی مو قبان خو به رجلان هو سوی خو به رجتان هو وي چې زه دام نشم برداشت کولای چې زه کور کې آرام باندې ناشم او د محمد رسول الله بدن کې دی وزغه قدر لاړ شي نردی نروستو دا خو به رجلان هو په پانسی باندې کو او د درې جوسی لپاره سوکیدار مخارل کو چردر جوسی خیر کوي څوک وی نه شي جوسی امره نه پری خو دره چې چرته څوک وی نه شي یعنی دفن نه شي نو عمر ابن امیه چې دا د شپې رالی او د شپې په څه چل والبانی دره جوسه را کوزه کړله او به یې دره جوسه وی وړو دفن یې کړله مشرکینو خو دفن ته نه پری خو دره خو دا عمر ابن امیه چې دی رالی د شپې په چل ول باندې دره جوسر دی پانسی نه را کوزه کړه او بیا یې دفن کړو او د دې مسؤلیت چې و بنیادي د خو بیا ورنهو د شهادت بنیادي مسؤلیت چې و د عقبه ابن حارث اخیستی و ځکه خو بیا ورنهو د دې عقبه پلار چې و حارث دا یې په بدر کې وژلی و د خو بیا ورنهو د لاسه نه دا حارث چې و دا وژلی شوی و نو ده دا زوی چې عقبه دا خو بیا ورجنهوی په پیسو باندې د هغې نه واخېسته او بیا یې د خپل پلار په سر کې پانسی کړو د خو بیا ورجنهو باره کې دا هم راځي چې دا اول هغه کس دی چې د شهادت په ټایم کې د دوه رکاته سنت د خلکو دپاره ایښي دي یو سړی شیکی یو مري د هغې نه مخکې دوه رکاته کوي نو دا د خو بیا ورجنهو سنت دي چې اول د دې بنیاد هغه ایښی و او د ده باره کې دا هم راځي چې کله دی قیدي و نو د ده یو کرامت و اولیاء کرام الله تعالی کرامتونه ورکوي د دې هم یو ولی الله و الله تعالی دا کرامت ورکړی و چې په دغه موقع کې په مکه کې انګور نه و د ده سره په لاس کې انګور انګور بیا خوړل انګور نه چې کجورې هم نه وي مکه کې خو ده به انګور خوړل تازه انګور په لاس کې اوسېو دا د یو کرامت و او هغه بل د ده ملګری چې زید ابن دثنه رضی الله عنه هغه صفوان ابن امیه واخیسته د صفان پلار چې امیه هغه مجلس شو د ده بل ورور علي ابن امیه د دې واقعې مخکې مونږ بیان کړې وه دا کس چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پناه ورکړه د بلال رضی الله عنه چې په سترګې ولګېدې نو بلال رضی الله عنه بار بار تاکید وکړو چې دی به نه خلاصېږي دا به نه مرد کېږي اګر چې عبدالرحمن رضی الله عنه بار بار سفارشونه وکړه خو بلال رضی الله عنه دې باندې کلک وو چې دا به خامخا وجلی کېږي د امیه هم وجلی شو د درور چې علي نوم زوی و علي هغه هم وجلی شو د دې امیه زوی چې صفوان بل زوی صفوان هغه صفوان چې دا زیر مې د سر رضی الله عنه واخیسته د خپل پلار په سر کې یعنی یو انتقامي کاروایي وکړه د هغه په سر کې شهید کړو بیا قریشو په عاصم پسې یو سړی ولېږله یو صحابي چې و عاصم رضی الله تعالی عنه هغه اول انکار وکړو چې زه په تاسو باندې زما اعتبار نشته دی تاسو ځان حواله کړو نو هغه سړی هغو ملګرو نه شهید شو نو هغه صحابي د بدن یو ټوکړی پرې کوله او هغه یې راوړله چې مونږ یې وپېژنو چې دا رښتیا عاصم دی او که بل څوک دی ځکه عاصم رضی الله تعالی عنه په جنګ بدر کې د مشرکینو یو غټ سردار یې وژلی و ده ته قریش ډېر قهر و نو چې کله د عاصم رضی الله عنه شهید شو نو مشرکینو پسې یو سړی ولېږه ول د در بدن نه لږه ټوټه راپرې کړه او مونږ یې راوړله چې مونږ یې وپېژنو چې دا د عاصم د بدن ټوټه د عاصم دی او که بل څوک دی الله تعالی دا د حفاظت دپاره د مچو سیال له ولېږه او هغه د قریشو چې کوم استازي راغلي وو د ده د جوسې د پرې کولو دپاره او بیا د وړلو دپاره د هغې نه الله تعالی د مچو د سیال په ږیره د حفاظت وکړو ځکه د عاصم رضی الله تعالی عنه چې ده په خپل ژوند الله تعالی څه وعده کړې وه چې نه به مشرک سړی زما نه لاس ته کوي او نه به زه د مشرک نه لاس ته کوم صحابه کرام چې د هغې صفت کړی شي دور الکفار د کفارو مقابله کې هغه سخت دریځ او شدت پسند و لکه نن سبا چې مجاهدین ته شدت پسند ویلی کېږي شدت پسندي دا د مؤمن صفت و دا د صحابه کرامو صفت صحابه کرام دومره شدت پسند و چدی عاصم جنو پخپل جون باندې دا قسم کړو دا وعده کړو چې نه به زد مشرک نه لاس کوم نه به مشرک سره زمانه لاس کوي د دې دا وعده او قسم الله تعالی پورا کو چې مشرکین دا غریب په دین چې در بدن د ټوټه پریږي وخه پریږي او به وي معلومات دپاره الله تعالی د در بدن د حفاظت د فاده مشو شاد رولې کو او دا مشو د شیار په زیره باندې الله تعالی د حفاظت وکړو عمر رتن ہو تشدہ خبر ورسید عمر رتن ہو چ اللہ تعالی خپل بندہ چرے نیک بندہ شی مومن او اللہ تعالی دم من روسم دا حفاظت کئ دا کد مومنان حفاظت اللہ تعالی پ جون بانی کئ نو دم من روسم اللہ تعالی دا مومن حفاظت کئ لک عاصم رجتن ہو شو دا شارت نہ روسم اللہ تعالی دا حفاظت کو دغ مشوب زیرے والی و بہرحال در دی بیانو چ دا احد او دا احزاب مینس کی نوری وڑی وڑی غزاگانی شوی لکه دا بدر دا لوی جنگو دا احد دا لوی جنگو بیا دا احزاب دا لوی جنگو دا لوی لوی جنگو نو ما بینس کی وڑا وڑا جنگو نمشی دا احزاب دا جنگ نمخ که دا هون نروس بیا وڑی وڑی غزاگانی شوی لکه یو سریر ابو سلمر انهو منگزی کرلا بل عبدالله ابن اونیس انهو دا نبیر اسلام لگره دا خالد ابن سفیان حزری دا وجر دا پارا او بل دا درجی واقع و چه دا اللہ صحابه کرام دا پا دوکا وانی بوت للیشو دوکا و سبوش و او اللہ صحابه چه دی اغا شیدان شو او پا دیب سی بلا یو دردون که واقع را غلی و چه اغا تا دا بیری معونه واقع و الکی پا که ویا صحابه کرام شیدان شوی چه اغا غور غور صحابه کرامو دا اغی تفصیل و سبانی تعلیم کراش انشاءاللہ تعالی سبحانه